Foto sidan 73. Del av en spinnutrustning i trä från 1800-talet. Det är lätt att se likheten med vikingatidens magiska stavar.